Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W kryzysie na granicy polsko-białoruskiej mamy do czynienia z imigrantami, którzy są wykorzystywani przez białoruskie władze, mówi o tym wiceszef MSWiA. Feniks 2021 dla Polskiego Radia, publiczny nadawca, dzisiaj otrzymał wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Trwa noc spisowa, w wielu miejscach można dzisiaj wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poborzy powiedział, że w kryzysie na granicy polsko-białoruskiej nie mamy do czynienia z uchodźcami, tylko ze zwykłymi imigrantami, którzy w sposób instrumentalny zostali wykorzystani przez białoruskie władze. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 347 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 4 nielegalnych imigrantów i 6 cudzoziemców, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy. Wiceszef MSWiA Błażej Poborzy mówił w Polskim Radiu 24, że obecna sytuacja jest efektem działania reżimu Aleksandra Łukaszenki. Straż białoruski nie traktuje tej sprawy w kategoriach ludzkiego życia, tylko w kategoriach stricte politycznych czy geopolitycznych. Jest zainteresowany w tym, aby wywołać do Unii Europejskiej, w Polsce, duży kryzys migracyjny, tworząc zupełnie sztuczny, nienaturalny kanał migracyjny, bo w przeciwieństwie do wielu innych procesów, które mieliśmy do czynienia w Europie, choćby na Bałkanach, w tym wypadku każdy, kto widzi osoby, jakiej narodowości próbują w sposób nielegalny przekroczyć naszą granicę, no każdy widzi, że są osoby, które musiały się na terytorium Białorusi znaleźć się na pewno inaczej niż poprzez długą wędrówkę. W pasie przegranicznym w związku ze wzrostem liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy polskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na 30 dni. Polskie Radio uhonorowane Nagrodą Feniks Specjalny 2021 przyznaną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Uroczysta gala targów wydawców katolickich odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Kapituła nagrody doceniła 3 wydawnictwa Polskiego Radia. 1920, bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński oraz Smoleńsk, ostatnia misja. Czujemy się niezwykle uhonorowani i wyróżnieni tą nagrodą, powiedziała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, która odebrała wyróżnienie. To są dwie publikacje, które mówią o wydarzeniach w Smoleńsku i o bitwie, która ocaliła Europę, czyli 1920 roku, ale również o prezydenturze Lecha Kaczyńskiego. Jest to 5-płytowy album. W sumie mamy tam ponad 4 godziny nagrań. Są to wywiady, orędzia, przemówienia prezydenta. W kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna wyróżnienie otrzymał też album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. Odbywające się w Warszawie targi wydawców katolickich, którym towarzyszą nagrody, rozpoczęły się w czwartek i potrwają do jutra. Rodziny osób pomordowanych za pomoc Żydom spotkały się w Warszawie. Był to drugi zjazd rodzin zawołanych po imieniu. Sylwin Kamiński, którego dziadkowie zostali zamordowani przez Niemców za przekazanie chleba Żydom, podkreśla, że bardzo ważne jest przypominanie tamtych czasów. Żydzi przyszli z lasu po chleb. Ktoś wydał, że to w tym czasie przyjdą. Ich złapali, zabili na miejscu, a dziadka, babkę i wuja trochę później. Mam nadzieję, że dzięki Państwu reszta Polaków się dowie, że w ogóle taka grupa istniała, że jest. Należy przypominać, w jak trudnej sytuacji znaleźli się Polacy i Żydzi podczas okupacji i jak wielu z nich wykazało się bohaterstwem, mówił dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. Ci ludzie sami z siebie zasługują na naszą pamięć. Dokonali wielkiego czynu, wielkiego heroizmu, bo niemiecka polityka okupacyjna powodowała, że tego rodzaju decyzje były wielkim wyzwaniem moralnym, którego nie sposób oczekiwać od każdego człowieka. To jest także zapomniany element historii, który musi się w tej historii znaleźć, historii II wojny światowej. Uczestnicy zjazdu spotkali się też z parlamentarzystami i obejrzeli wystawę o projekcie upamiętnienia rodzin zamordowanych za pomoc Żydom. 16 urzędów statystycznych w miastach wojewódzkich oraz wybrane punkty spisowe na terenie całego kraju zorganizowały dzisiaj noc spisową i pracują do północy. Oznacza to, że można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, który jest obowiązkowy. W ramach nocy spisowej niektóre punkty Narodowego Spisu Powszechnego będą czynne do północy. Po południu przed lubelskim ratuszem na placu Łokietka ustawiła się spora kolejka. No 20 osób, ponad 20, to około godziny. Za mną jest jedna pani, przede mną dwie. To tam dalej stoją. Z różnych powodów. O, RODO, nie muszę panu nic mówić takiego, no nie mogłam, no po prostu. Nikt do mnie nie dzwonił, a poprzez internet mogłam sobie nie poradzić, trochę się obawiałam. Do północy spisać się można w Urzędzie Statystycznym w Lublinie przy Leszczyńskiego oraz w jego czterech oddziałach w Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim oraz Zamościu, a także w punkcie spisowym działającym w lubelskim ratuszu. Czas na wykonanie spisu upływa 30 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy na wschodzie możliwy słaby deszcz. Na termometrach będzie od 10 do 12 stopni, chłodniej na północnym wschodzie w okolicach 5. W niedzielę, jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami zanikające mgły. Na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 22. A ten sygnał o tej porze w sobotę oznacza, że rozpoczynamy w Trójce Wydział Rytmiki Stosowanej. Ela Różycka zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dobry wieczór. Electric Light Orchestra. Właśnie tak zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę się nie dziwić. Shine a Little Love. Ten utwór nam zabrzmiał na specjalną prośbę naszych słuchaczy, którzy mieszkają w Ekwadorze. Nawet do Ekwadoru program trzeci dolatuje na falach, no w tym momencie internetowych, nie radiowych. Ciepło, bardzo, bardzo ciepło was oboje pozdrawiam. Mąż i żona. Żona Polka, mąż już nie do końca. No proszę, nawet w Ekwadorze mamy słuchaczy Wydziału Rytmiki Stosowanej i Programu Trzeciego. To jeszcze The Eagles nam teraz zagrają One of These Nights. No dobrze, to przeczytam Państwu, bo tak czytałam tego maila od pana Tiago i pomyślałam, że jednak tą końcówką tego maila się z Państwem podzielę. Pan Tiago z Ekwadoru napisał, że chciał podziękować za super audycję, która zawsze nas rusza z kanapa, jego i jego żonę, po czym napisał, przepraszam za błędy ortograficzne, naprawdę trudne jest ten polski. My się naprawdę z panem zgadzamy, panie drogi Tiago, proszę do nas pisać z Ekwadoru, proszę wysyłać zdjęcia. Ciepło, naprawdę bardzo ciepło pozdrawiamy. U Państwa chyba cieplej niż u nas w tej chwili. To Wydział Rytmiki Stosowanej w programie trzecim. The Eagles za nami, Electric Light Orchestra za nami, a przed nami oj, głębokie archiwum muzyki funk black. Haze Express, Won't Nobody Listen. One, two, three, baby, you are. ABC i The Jacksons 5 z drugiego albumu, tytułowy utwór ABC, państwo na pewno znają z albumu ABC wydanego w 1970 roku. Rok później, dosłownie rok później, The Temptations wydało dwa swoje albumy, z tego co pamiętam 14 i 15, i na tym 15 albumie The Temptations znalazł się ten utwór, który chyba wszyscy słuchacze Ciemnej Strony Mocy Wydziału Rytmiki Stosowanej i wszystkich możliwych audycji w programie trzecim znają na pamięć. Papa was a Rolling Stone. Papa never worked a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had three outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Papa was a rolling stone. That moment, wherever he laid his hat. trouble, would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, when he left, well, his heart was his home. And when he died, all he left us was a long, long, long, long, long. Papa was a rolling stone. Well, when he left, his heart was his home. And when he died, z absolutnie genialnego albumu All Directions, The Temptations, albumu wydanego w 72 roku. Już się oczywiście poprawiam, nie wiem co mi przyszło do głowy, że w 71, w 72 roku The Temptations wydało dwa albumy, pierwszy na wiosnę, a drugi w połowie mniej więcej roku, chyba bodajże dokładnie w wakacje w lipcu. I album All Directions znalazł się między innymi w książce 1001 albumów, których powinniście posłuchać przed śmiercią. Jeżeli państwo nie słuchali tego albumu absolutnie w całości, od pierwszego utworu do ostatniego, na stronie A, no teraz już inaczej, ale z winyla to by dopiero brzmiało, na stronie A 3 utwory, właśnie Papa Was a Rolling Stone na samym końcu, ale on w wersji 11 minut 44 sekundy, a na drugiej stronie 5 kolejnych, między innymi Do Your Thing z Isaaciem Hayesem. Do tego albumu na pewno na Wydziale Rytmiki Stosowanej wracać będziemy. A przed nami teraz w programie trzecim Curtis Mayfield, Pushman. Want some coke? Have some weed. Want some coke? Have some weed. Want some coke? Have some weed. Want some coke? Have some weed. Want some coke? I'm your point. Mam ją płysić

Jungle Boogie, Jungle Boogie, Kool & The Gang, oczywiście w remiksie The Reflex Revision. To Wydział Rytmiki stosowanej w programie trzecim, a Jungle Boogie pojawiło się na albumie Wild and Peaceful i to był rok 73 ubiegłego stulecia. Przez gardło mi nie przechodzi to ubiegłego stulecia, no ale takie są fakty. Zapomniałam Państwu od samego początku podać ważną informację. Nie wiem, czy taką aż okropnie ważną, ale adres mailowy może się Państwu przyda. csm@polskieradio.pl, ten jeden, pod którym się spotykamy. I przypomnieć o poście przywitalnym na przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym. A teraz jak na każdej dobrej imprezie zapraszam do potańczenia przy wolnych utworach. Mary J. Deep Inside. Zaraz po niej pojawi się książę. The problem is, for many years I live my life publicly, so it's hard for me to find a man I trust, I really trust. And every time I find someone I like, gotta worry about if it's really me that they see. And I thought you were the one. Wonder, is it cash they see when they look at me? 'Cause they're looking for a ride that's free. So I made the choice to be good to those who were good to me. I'm just married. I'm just married. Just married. czwartego studyjnego albumu Mary J. Blige, wydanego na sam koniec lat 90. w 99 roku. Tak oczywiście Państwo się domyślają. 17 sierpnia dokładnie, jeżeli premierę amerykańską bierzemy najbardziej pod uwagę, Mary J. Blige i Deep Inside. I jak mówiłam, pierwszą godzinę naszego spotkania zamkniemy utworem Prince'a, Call My Name, a tuż po serwisie po 23 przenosimy się na czarny parkiet Wydziału Rytmiki Stosowanej. Call my name. Ooh. Call it. Call my name. Heard your voice this morning, calling out my name. It had been so long since I've heard it that it didn't really sound quite the same. No, but it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. And ever since the day I haven't wanted one but you. And anybody who stop the war. Stop the war. If they had a love as sweet as you, they'd forget what they were fighting for. What's the matter with the world today? Land of the free. Somebody lied. They can blow my phone and people round my home. They're only I might go in.